Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier zabiera głos w sprawie politycznej burzy wokół przesłuchania byłej współpracowniczki prezesa PiS-u. Inicjatywa czarnomorska, tematem jutrzejszych negocjacji Stanów Zjednoczonych z Rosją. Sezon spływów Dunajcem może być zagrożony, poziom wody w rzece niepokojąco niski. Premier Donald Tusk odpowiada na zarzuty dotyczące politycznego zaangażowania prokuratorowy Wrzosek, co zarzuca jej opozycja. Chodzi o sprawę śmierci Barbary Skrzypek, która zmarła po 3 dniach od przesłuchania. Komentatorzy, którzy uważają, że walka w obronie niezależności prokuratury dyskwalifikuje panią Wrzosek jako politycznie zaangażowaną, imponowali powściągliwością, kiedy na prezesów sądów, trybunałów, banków, mediów i prokuratury PiS mianował radykalnie neutralnych fachowców, napisał szef rządu. Politycy PiS twierdzą, że zgon Barbary Skrzypek to następstwo przesłuchania. Z kolei prezydent Andrzej Duda w liście do premiera napisał, że bezstronność prokuratorowy Wrzosek, tu cytat, budzi wątpliwości. Armia ukraińska poinformowała, że udało się odbić miejscowość Nadija po 30-godzinnej operacji. Położona na wschodzie Ukrainy Ługańszczyzna była dotychczas uważana za region całkowicie kontrolowany przez Rosjan. Na froncie nie ma wstrzymania ognia, tymczasem Rosja informuje, co będzie głównym tematem jutrzejszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w Arabii Saudyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że delegacje obu krajów będą rozmawiać o przywróceniu tzw. inicjatywy czarnomorskiej. To przedsięwzięcie umożliwiło mimo wojny wyeksportowanie przez Morze Czarne ponad 30 milionów ton ukraińskiego zboża. Rosja wycofała się z inicjatywy po roku. W sklepach na Litwie wprowadzony zostanie system rozpoznawania wieku kupującego. Rozwiązanie ma być oparte na działaniu sztucznej inteligencji. Z Wilna Kamil Zalewski. System ma pozwolić na szybsze zakupy wymagające weryfikacji wieku poprzez analizę twarzy klienta za pomocą kamery umieszczonej w kasie samoobsługowej. W przypadku, jeśli rozpozna, że osoba jest pełnoletnia, to do zakończenia zakupów nie będzie wymagana interwencja pracownika sklepu. Rozwiązanie ma na celu nie tylko przyspieszenie procesu zakupów, ale też odciążenie pracowników, którzy będą mogli skupić się na obsłudze klientów wymagających dodatkowej uwagi. Na Litwie system początkowo będzie działał pilotażowo i zostanie uruchomiony jesienią. Firma, która pracuje nad jego wdrożeniem, zapewnia, że nie będzie on służył do gromadzenia danych klientów, a wszelkie informacje mają być kasowane tuż po zakończeniu zakupów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Strażacy dogaszają pożar niedaleko schroniska dla zwierząt w Lubajnach na Warmii i Mazurach. W szczytowym momencie ogień sięgał 12 metrów i przenosił się w stronę lasu i pobliskich działek. Konieczna była ewakuacja pracowników schroniska i około 30 psów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ogień pojawił się przy gazociągu. Doszło także do rozszczelnienia przewodu gazowego średniego ciśnienia. Nie wiadomo, co było przyczyną tego rozszczelnienia. W związku z tym zadysponowane kolejne jednostki na miejsce zdarzenia. Namierzono odpowiednie zasuwy tego przewodu gazowego. Mówił Łukasz Zaniewski ze Straży Pożarnej w Ostródzie. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie ognia. Pienińscy flisacy rozpoczęli przygotowania do sezonu spływów Dunajcem. To jedna z największych atrakcji polskich gór. Martwi jednak wyjątkowo niski poziom w rzece, dlatego najpierw odbędzie się spływ kontrolny. Czas goni, bo sezon ma ruszyć z początkiem kwietnia. Relacja Aleksandry Sobczak. Na tydzień przed rozpoczęciem nowego sezonu flisacy przygotowują i remontują tratwy i przystanie. Pomimo wyjątkowo suchej zimy nie ma obaw, że niski stan wody na Dunajcu zagrozi rozpoczęciu sezonu. Dzięki zaporze wodnej w Niedzicy woda na spływy jest regulowana. W tym roku turyści muszą spodziewać się wzrostu cen biletów. Za bilet normalny trzeba będzie zapłacić o 6 zł więcej niż w roku ubiegłym. Trasa spływu rozpoczyna się na przystani w Sromowcach Wyżnych Kątach lub w Sromowcach Niżnych, a kończy w Szczawnicy. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. A na koniec nietypowa akcja amerykańskiej policji w Orlando. Funkcjonariusze odzyskali 2 pary diamentowych kolczyków znanej firmy jubilerskiej warte bagatela 770 tysięcy dolarów, które złodziej połknął podczas zatrzymania. Biżuterię odzyskano po ponad 2 tygodniach obserwacji w szpitalu, gdzie mężczyzna przebywał pod stałym nadzorem policji, aż do odzyskania drogocennej biżuterii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Widziała markiza i partisacka z nim. Obrazek to stary jest jak świat. Jakaś znajoma melodia i rym, a wszystko to razem ma wdzięk sprzed lat. Bez ciebie żyć to jest nad moje siły. Czy słyszysz mój tęskny śpiew? Dziś czekam cię, czym ci dzisiaj niemiły. Czekam przed szpalerem drzew. Chcę ci najprościej rzec o miłości, o której me serce śni. Bez ciebie żyć to jest nad moje siły. Tęsknić dłużej nie daj mi. Adam Aston, a dla ciekawostki powiem Państwu, że dyrygował orkiestrą w tym nagraniu, orkiestrą Syreny, dyrygował Jerzy Jurand, który był później liderem chóru Juranda, konkurencyjnego chóru rewelersów dla chóru Dana. Zresztą o Jurandzie wspominałem kilka audycji temu. Proszę Państwa, dla tych, którzy dołączyli do nas w tej godzinie, informacja. Opowiadam o Andrzeju Właście i o jego piosenkach. I powołuje się, czy posiłkuje tekstem Mikołaja Glińskiego z roku 2014, napisanego dla culture.pl, gdzie Mikołaj Gliński poświęcił dosyć sporo uwagi Włastowi. I bardzo trafnie, w taki syntetyczny sposób opisał tę postać z jej różnymi, w jej różnych aspektach po prostu. I tutaj taka część tego eseju pod tytułem Pierwszy twórca kultury masowej, bo rzeczywiście Włast takim był. Współcześni, jak pisze Gliński, nazywali Własta grafomanem, kiepskim tłumaczem zagranicznych szlagierów, królem szmiry. Możliwe jednak, że za Ryszardem Markiem Grońskim należałoby raczej o nim mówić jako o pierwszym świadomym twórcy kultury masowej. Włast bez pudła wyczuwał gusty publiki i bez skrupułów je wyzyskiwał. I tutaj cytat z Ryszarda Marka Grońskiego. Tuwim czy Chemar mogli napisać tekst kiepski, gdy omsknęła im się ręka. Włast świadomie z rozmysłem zniżał się do poziomu przedmiejskiej knajpy, magla, miłosnego świergotu pół analfabetów. Dopowiadał wszystko do kropki. Po kropce pisał dalej, brnąc w nieznośny sentymentalizm. łatwiznę zużytych metafor. Każda droga prowadziła do nieuniknionego rymu. Jak łez, to kres. Jak dal, to żal. Jak ust pąk, to żar mąk. Pisze Ryszard Marek Groński. Krytycy podkreślali, że jego teksty pod względem stylu, szczególnie na tle postępowego i współczesnego języka tekstów Hemara i Tuwima, stanowiły powrót do młodopolszczyzny. Ale to właśnie jego piosenki śpiewała z upodobaniem ulica. I to nie tylko warszawska. Marian Hemar wspominał, przed wojną w Warszawie było tak, że Tuwim i ja pisywaliśmy podobno najlepsze piosenki. Ale szlagiery, które prosto ze sceny szły na ulice Warszawy, Łodzi, Radomia, które ryczały radiowe i gramofonowe głośniki, te umiał pisać tylko Andrzej Włast. Starych płyt gramofonowych jedną najpiękniejszą znam. Czasem, kiedy wieczór jest zimowy, tę niemodną płytę sobie gram. Zdaje mi się wtedy, że wróciłaś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami słowo miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Przy kominku mrok zapadł szary jak mgła. Przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Zapadł szary jak mgła. Przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Nie tylko ulica i kucharki śpiewały Własta. Cytatem, siadaj pan i nie gadaj pan, posługiwali się nawet najelegancsi dżentelmeni goszczący innych eleganckich dżentelmenów, wspominał Hemar. Włast jednak sam najlepiej wiedział, dla kogo pisze. I uwaga, Dancing Salon Ulica to wymarzeni, bo jedyni adresaci piosenki. Jeśli oni ją śpiewają, to znaczy, że trafia w każdy gust, mówił Włast. A nasza audycja nosi nazwę Salon Ulica Dancing. Już rozumiecie państwo, rozszyfrowałem tę zagadkę. To wszystko dzięki Włastowi. Fantastyczne nagrania duetu Stefan Bob i Albert Harris. Noc w Palermo, jeden z większych przebojów tego duetu, oczywiście dostarczony przez Andrzeja Własta, ale tych nagrań Bob i Harris jest dużo więcej. To jest właśnie to. Proszę Państwa, Włastowe rymy. Opowiadano o nim, że ma przygotowany szereg rymów, do których dopisuje potem mniej więcej odpowiednie słowa. No tak właśnie działa większość dzisiejszych tekściarzy, jeżeli tacy jeszcze są w ogóle. I tak o tym rymopisarstwie wspominał Kazimierz Krukowski Lopek. Śmiał się z tych rymów również Słonimski i Boj Żeleński, który pisał, że jego piosenki mają tę cenną właściwość, że można je śpiewać na wspak i w ogóle we wszystkich kierunkach. Szczęścia zdrój, marzeń rój, pieśni żar, pieszczot czar. Rzeczywiście, Włastowe rymy to często rymy częstochowskie, zwykle rymy męskie, nieodmienne w polszczyźnie, skazane na śmieszność. Na bulwarach tłum, w kawiarenkach pary, pełne dum, albo płynę w tłum, walca szum, kołysze się mych ramion tłum. To dość typowe przykłady. Kazimierz Wroczyński, także tekściarz, z niesmakiem przytaczał następujący refren. Zgroza, co za poza, jam mimoza, fiołkowa, fiołka liść, takiego zbuja, pan nie zbuja, alleluja, możem iść. I dodawał, ten idiotyzm śpiewany był przez dłuższy czas nie tylko przez większość kucharek Warszawy i sprzedawców gazet, ale i uznawany przez prasę brukową. Proszę Państwa, ja oczywiście prezentuję pewne punkty widzenia, przytaczam, cytuję. Natomiast prawda jest też taka, i to jest ten fenomen, unikat w pewnym sensie, że po 90 latach i w tym całym kontekście historycznym, w którym żyjemy, te piosenki znaczą już coś zupełnie innego. Nie są to tylko proste, głupie, częstochowskie rymy, ale te piosenki, szczególnie tanga, są naszym dziedzictwem. Uruchamiają w nas uczucia, obrazy, emocje, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Gdyby nie Andrzej Włast, ten obrazek nie byłby pełny, a bardzo, bardzo ubogi. Sam Stanisław Grzesiuk na przykład, śpiewający piosenki warszawskie, wcale nie wiedział, że śpiewa teksty Własta, bo skąd miał to wiedzieć, a śpiewał bardzo dużo tekstów Własta. I jeżeli mówimy o fenomenie, który mnie tak bardzo inspiruje i bardzo często o tym mówię w różnych wywiadach i w ogóle w kontekście starych piosenek, co mnie najbardziej fascynuje, to właśnie ten żywot piosenki, to co się z piosenką dzieje od momentu napisania jej czy wydania na płycie do momentu, w którym ktoś ją nuci, śpiewa w różnych innych sytuacjach lub nie. I właśnie Włast poprzez to wyczucie klienta, odbiorcy, potrafił pisać piosenki, którymi napompował nasz na przykład warszawski kanon. Jeżeli mówimy o jakimś folklorze warszawskim, czy jakimś takim kanonie repertuaru warszawskich podwórek sprzed 90 lat, to przecież w większości są to piosenki z teatrzyków i kabaretów. I myślę, że grubo ponad połowę napisał Andrzej Włast. To jest jego fenomen wielki. Zresztą mój świętej pamięci tata, który napisał też kilka tysięcy piosenek, fascynował się Włastem właśnie w kontekście jego mnogości i jego pomysłów, motywów, którymi Włast żonglował. I jak spojrzymy na tytuły piosenek Andrzeja Własta, to z samych tych tytułów można by stworzyć taki niesamowity kolaż. Na jasnym brzegu świeci pełne radości, barka rola miłości cichutko brzmi. Tylko serca czyjegoś brak ci smutny śpiewaku, wróć wędrowny mój ptaku, przebaczam ci. Choć mnie nie ma, jestem z tobą wierny twój dzień, bardziej ci bliski to dzień, liczę rozstania dni. Słońce na jasnym brzegu innym szczęścia zazdrości, barka rola miłości cichutko brzmi. Jasnym brzegu innym szczęścia zazdrości, barka rola miłości cichutko brzmi. Śpiewał oczywiście Stefan Witas, głos nagrywający dla wytwórni Columbia, a potem dla wytwórni Odeon, firmowy głos Odeonu. Stefana Witasa miałem przyjemność zobaczyć na żywo, gdyż Stefan Witas, proszę Państwa, dożył sędziwych lat, prawie 100 lat. Stefan Witas na początku lat 2000 odszedł od nas Stefan Witas, więc bardzo długie życie, całe życie w zasadzie zawodowe związane z Polskim Radiem również. A teraz będzie wielki szlagier. Zresztą z tym szlagierem może teraz o tym powiem. Szlagier versus przebój. Proszę Państwa, Andrzej Włast jest autorem tego słowa przebój. Dlatego, że do momentu wylansowania słowa przebój funkcjonował w języku polskim termin szlagier. A szlagier pochodzi z języka niemieckiego. Jak Polska odzyskała niepodległość, to próbowano różne obce sformułowania zamienić na polskie, co jest zresztą zrozumiałe. No ale ten szlagier bardzo długo się utrzymywał, zresztą tak silny termin, że utrzymuje się w zasadzie do dziś, bo używamy naprzemiennie słowa przebój, hit lub cały czas szlagier. Jednakowoż Andrzej Włast wyszedł z pomysłem takiego sformułowania jak przebój. I to bardzo dobrze, że to on to wymyślił, ponieważ on był autorem największej ilości przebojów w przedwojennej Polsce. To będzie teraz ponownie z Teatru Morskie Oko, z rewii z kolei Bravo Bis z roku 1932. Melodię dostarczył Fred Melodyst Andrzejowi Włastowi. W tej wersji usłyszymy Tadeusza Faliszewskiego, który nagrał dla wytwórni Syrena Rekord. Posłuchajmy. Adieu, kochanko ma, adieu, skończona gra. Już teraz wszystko rozumiem, wiem, co kryje się w jednym słowie tym. Adieu, to ból i żal, adieu, to pustka dal. Padają zimy na Berlinka. Skończył się smutny żal. Siadam co dzień w stylowym tym salonie i czytam listy twoje z dawnych dni. A blask kominka złoci skronie o dawnym szczęściu mówiąc mi. Te listy brzmią radośnie albo smutnie, pisane krwią serdeczną pełną łez. Aż wreszcie list ostatni co okrutnie słowem adieu miłości kładzie kry. Adieu, kochanko ma, adieu, skończona gra. Już teraz wszystko rozumiem, wiem, co kryje się w jednym słowie tym. Adieu, do bóli żal, adieu, do pustka dal, kładają zimę na Berlinka. Skończył się smutny żal. Thank you. adieu, kochanko ma. Adieu, skończona gra. Już teraz wszystko rozumiem, wiem, co kryje się w jednym słowie tym. Adieu, to ból i żal. Adieu, to pustka daj. Padają zimy na Benita. Skończył się smutny żart. Adie, kochanko ma. Proszę Państwa, a teraz Adam Aston w utworze Czy Pani chce być gwiazdą? Gwiazdą w kinie i w jakimś nowym mym filmie dźwiękowym partnerką być może. Czy pani chce być tą, co słynie, uwodzicielką natchnioną i wielką, co bierze swą grą? Spojrzy w lusterko Marlena Dietrich, to przy tobie pies lepiej niż Greta, Sylwia i Pola. Wzruszysz na stole. Czy pani chce być gwiazdą w kinie? Tyś taka śliczna i fotogeniczna, parterką zostań mą. Czy pani chce być gwiazdą? Śpiewał Adam Aston, dyrygował Henryk Warc orkiestrą Syrena Rekord, nagranie zrobione w 1932 roku. Piosenka pochodzi z jednej z lepszych rewii Własta pod tytułem Jojo z roku 1932 właśnie w Teatrze Morskie Oko. Do tej rewii kilka piosenek dostarczył również, kilka melodii dostarczył również Zygmunt Karasiński. No i ten słynny Jojo, czy pani umie grać już w Jojo? To jest właśnie z rewii Jojo. Proszę Państwa, chciałbym się pochylić przez sekundę nad tym tekstem. Muzykę Czy pani chce być gwiazdą napisała Fanny Gordon, już wspomniana w dzisiejszej audycji, ale tekst czytany bez melodii działa zupełnie inaczej. I ja bym chciał, bo mówimy tutaj dziś o Andrzeju Właście, Państwu przeczytać ten tekst jeszcze raz, ten usłyszany przed chwilą. Gwiazda filmowa nie zawsze ma ogień w sobie święty. Często wśród tłumu zwykłego ukryty są talenty. A więc odrzućmy utarte i stare sentymenty. Może jest nowa smosarska wśród nieznajomych pań. I uwaga. Czy pani chce być gwiazdą w kinie? I w jakimś nowym mym filmie dźwiękowym partnerką mą być? Czy pani chce być tą, co słynie, uwodzicielką natchnioną i wielką, co bierze swą grą? Spojrzyj w lusterko. Marlena Dietrich to przy tobie pies. Lepiej niż Greta, Sylwia i Pola wzruszysz nas do łez. Czy pani chce być gwiazdą w kinie? Tyś taka śliczna i fotogeniczna. Partnerką zostań mą. Tak właśnie wytwarzał poezję Andrzej Włast. A teraz, proszę państwa, będzie jedna z tych piosenek, które żyją do dziś w mieście, na wsi, pod miastem, na dancingach, na weselach, w wersjach disco-polowych, tanecznych, w wersjach dance i w wersjach tradycyjnych. Proszę państwa, a kto tę linię słynną napisał? Oczywiście, że Andrzej Włast, ale my o tym dziś nie wiemy i ja państwu o tym przypominam. Piękny cyganie, piosenkę sprzed lat. W przeszłości nie wstanie kochania świat. Graj dla mnie jedynie, jak gdyby we śnie. Melodia twa płynie, kołysząc mnie. Daj z siebie wszystko dziś, co w sercu masz. I o tym jedną myśl, że dla mnie brasz. Nim świt blady wstanie, do nieba mierdnie. Graj piękny cyganie, miłosną pieśń. Oczywiście śpiewał Stefan Witas, a teraz jedna z moich ukochanych piosenek pochodząca z roku już wspomnianego dzisiaj, magicznego dla mnie, jakiegoś takiego mocny to rok w latach 30. ubiegłego wieku w Polsce. Rok 35, 1935 i to piosenka z tego roku Noc lub Noc w Wielkim Mieście. Muzykę bardzo piękną, jazzową dostarczył Stanisław Ferszko, czyli Szmul Ferszko. Słowa napisał Andrzej Włast, a nagrał bardzo pięknie między innymi Adam Aston, ale śpiewali Mieczysław Fok, Janusz Popławski. Bardzo piękne wersje, bardzo różne wersje. tej piosenki. Proszę Państwa, to jest jedna z takich piosenek, które stały się polskimi standardami jazzowymi. I kiedy z Marcinem Maseckim kilka lat temu, już dobrych kilka lat temu, układaliśmy nasz zespół, Jazz Band Młynarski Masecki, to stwierdziliśmy, że to będzie tytuł naszej pierwszej płyty. Noc w Wielkim Mieście. No i z góry przyglądał się temu wszystkiemu nie kto inny, jak Andrzej Włast. Cię pełną tajemnic, ciemnic, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż cię odnajdę spowitą w mrok i olśni mnie twój jasny wzrok. W wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł, ja i ty, i więcej nikt. Noc, ciepło twych wilgotnych warg, ciężar ciała u mych barw i dwojga serc, umiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Noc w Wielkim Mieście. Czas płynie nieubłaganie. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Oczywiście nie wszystkie utwory udało mi się Państwu pokazać z tych, które przyniosłem. Bo wszystkie numery Własta, te, którymi dysponujemy, te, które są nagrane, no to jest po prostu zasób niebywały absolutnie. Dostaję takie pytania, co się z Włastem działo dalej? No i tutaj znowu sięgam do Ryszarda Wolańskiego, który oczywiście na samym początku swojej książki o tym pisze. Oprócz tego, może na początek, znakomicie wyczuwał gusty publiczności, bez skrupułów je wyzyskiwał. Uruchamiał działalność najsławniejszych scen rewiowych stolicy, Perskiego Oka, Morskiego Oka, Rexa, Kinoteatru Hollywood, Wielkiej Operetki, Wielkiej Rewii i Alibaby. Pisał libretta operetkowe, scenariusze programów kabaretowych i tysiące piosenek. Niestety los obszedł się z nim tragicznie. Wkrótce po wkroczeniu Niemców do Warszawy fabrykant szlagierów, jak określiła go pogardliwie niemiecka gadzinówka, trafił na roboty przymusowe a następnie do warszawskiego getta. Nie wiadomo, kiedy i jak zginął. Kilka istniejących wersji wzajemnie się wyklucza. Podobno próbowała go wyciągnąć z getta Ola Obarska. Inna głosi wspominała o tym kiedyś Loda Halama, że istniała szansa na wykupienie stamtąd Własta. Bliską prawdy wydaje się wersja, że zgarnięto go do transportu podczas wielkiej akcji likwidacyjnej w roku 1942. Doczekał załadunku na Umszlakplacu i dojechał do stacji przeznaczenia. Jeszcze jedna historia wyprowadza go za mur, gdzie po aryjskiej już stronie schronił się w mieszkaniu Gerlsy, dawnej damy serca. Gdy zdecydował się opuścić na chwilę kryjówkę, ktoś go rozpoznał. Nie dyrektora Własta, ale Baumrittera, Żyda. Nie zdążył napić się kawy zbożowej w pobliskiej kawiarni. Ucieczkę przed denuncjacją przerwał strzał z Mausera. Są różne hipotezy na temat jego śmierci. W każdym razie data jego śmierci jest umowna i zmienna. Czasem jest to rok 42, czasem 43. Andrzej Włast. Zdążymy jeszcze zagrać dwa utwory, zatem śpieszmy się. Przepiękne tango pod tytułem Nasza miłość zaśpiewa Adam Aston. Miłość to tęsknota i serc płomienny wzlot. Nasza miłość to pieszczota i mocny ramion flot. Z tobą dobrze mi na świecie, bez ciebie tak mi źle. W małym miłosnym tym duecie ogromne szczęście kryje się. Nasza miłość to wspomnienie młodości pierwszych dni. Nasza miłość to natchnienie i śpiew, co w sercu brzmi. Ja ze szczęścia stoję niemy i w mocy najwierze trwam, że my się już nie rozstaniemy, bo tak ze sobą dobrze nam. Wielce szanowni państwo, nasza audycja kończy się. Ja chciałem pożegnać się i jeszcze zaprosić na jeden, ten największy szlagier, czy przebój, jakby chciał Włast powiedzieć o tej piosence. Tango Milonga. Włast dosyć szybko sprzedał prawa do tej piosenki do Niemiec i tam jako Donna Clara. Tango zyskało wielką popularność, a pochodzi z końca lat 20. z jednej z rewi, Warszawa w kwiatach konkretnie. Tango Milonga, znane na świecie jako Donna Clara, jeden z największych przebojów polskich w ogóle. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na audycję za tydzień. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli. Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj me serce upokoi.